राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 9 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे सूरत राम। जड़ और चेतन दो विभाग है, इनमें चेतन परमात्मा का अंश है, जड़ प्रकृति का अंश है। जड़ का प्रकृति का अंश है, ये साथ रहेगा नहीं, अपना साथी है नहीं, अपना साथी परमात्मा है, परमात्मा के अंश अंश है। ये बात खास है, खास। जैसे माता पिता का लड़का होता है वो खास पिता का लड़का कहलाता है, ऐसे हम उस खास परमात्मा के अंश हैं, साक्षात परमात्मा के अंश हैं। उसमें प्रकृति और पुरुष दोनों नहीं है। जैसे हमारे यहाँ माँ बाप दो होते हैं, ऐसे मूल में दो नहीं है। मम एव अंश ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव केवल मेरा ही अंश है, शुद्ध चेतन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी। ये बार बार कहना इस बात को पक्के समझे कि हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति होने हमारा खास काम है। लोगों ने ये मान रखा है कि हम तो संसारी आदमी हैं, परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। परमात्मा को कठिन नहीं, संसार के साथ में रहना कठिन है, वो अभ्यास होने से शुरू हो गया। रात दिन रहने से, ऐसे शादी रहने से एक सूम दिखने लग गया। हम प्रकृति के साथ में, जड़ता के साथ में हम रहे हैं, ये कठिन है। परमात्मा चेतन है, उसी साथ में हमारा स्वभाव है, स्वतः स्वाभाविक। परमात्मा के साथ हम है, हमारे साथ परमात्मा है, परमात्मा के हम है, परमात्मा हमारे अंशी है, हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम परमेश्वर के लाड़े हैं, बेटा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भाई हरेक भी ये समझे हम भगवान के हैं, एकदम हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। भूल के कारण से हम अपने को संसारी मानते हैं, संसारी है नहीं। इसमें एक बात ध्यान देने की विशेष है कि संसार में किसी के साथ भी हरदम नहीं रहते, किसी शरीर में भी हरदम नहीं रहते, क्योंकि ऐसा सही तो बदलता है, शरीर तो बदलना ही बदलना, केवल बदलना है, बदलना केवल हरदम बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है। और हम बदलते नहीं, हम वो के वो ही है। बालकपन में हमें थे वही, जवानी में वही, जवानी में वही, हमें वृद्धावस्था में है। धनी होना तो भी वही है, निर्धन हो तो वही है, रोगी हो तो वही है, निरोग होते वही है, हम वो के वही है। शरीर बदलता ही है, बालकपने में देखा हो आज पहचानने में कठिन होता है। शरीर तो हरदम बदलता है, बदलता ही रहता है। ये प्रकृति है, हरदम बदलती है, पराय में बदलती है, शरीर में बदलती है, संसार बदलती रहती है। और ये जीवात्मा नहीं बदलता है, ये रहता है वैसा का वैसा, वैसा का वैसा। इतवा को मुक्ति की जरूरत है, ऐसा ऐसा रहता है, फिर बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, जिसमें बंधन में बंधा है, बंध साथ में तो साथ रहता नहीं, ना स्त्री साथ रहती, ना परिवार साथ रहता, ना घर साथ रहता, ना रुपये साथ रहते, ना पदार्थ साथ रहते, न देश रहता, न काल रहता, कोई साथ में नहीं रहता। सब बदलते हैं, सब बदलते हैं। इस शरीर में भी देखो टावर पर में और ही थे, खेल रहे थे, और जवानी में और ही हो गए, बुढ़ापे में और ही हो गए। ये और ही और होते ही चले जाता है। और ये मुसाफरी है, ये हमारा घर नहीं है। मुसाफरी में आदमी बदलता ही चला जाता है, घर नहीं होता कोई। घर पर आने पर मुसाफरी बदल जाती है। घर वो न तो भाषते सूर्य हो, न रंग हो, न भाव का। यदि गत्वा न निवर्तनते तब धाम परम मामा, जिसमें जाने कर फिर परिवर्तन नहीं होता। यदि गत्वा न निवर्तनते तद धाम परम मामा, यम प्राप्य न निवर्तनते तद धाम परम मामा, जहाँ जाकर लौट कर नहीं आते, जब फिर वही जाकर रह जाते हैं, वो हमारा घर है। वो घर है हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे हैं। हमारा असली घर तो वही है, ये हमारा घर नहीं है। ये बदलते ही रहते हैं, हर दम बदलते रहते हैं। घर वह तो उसमें हमारा है ना, तो हमारी जगह ये नहीं है। यहाँ से चलेंगे मर जाएंगे तो पता ही नहीं कहाँ जाएंगे, और बोल जाने वाले को ये पता नहीं हम कहाँ थे पहले। आज जैसे इस शरीर में है, इस शरीर से पहले किस शरीर में थे और क्या था वो याद ही नहीं है। ऐसे याद भी नहीं रहेगा। जिसको घर को अपना समझते हैं, देश को अपना समझते हैं, याद तक नहीं रहेगा। याद तक कैसा था, कहाँ थे, कैसे थे, याद तक नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। जिसको धन संपत्ति वैभव मानते हैं, वो कहाँ रहा, कैसा था, पहले कैसे नहीं, याद तक ही नहीं रहेगा। और भगवान हमारे याद है, पहले याद है ना, तीसरे अभी याद है। वो सदा एक रहते, भगवान सदा रहते हैं, और भगवान के अंश हम सदा रहते हैं, और शरीर ये सदा नहीं रहते। यहाँ सदा एक जमा शरीर नहीं रहते। भगवान भी आते हैं तो ये शरीर को छोड़ देते, भगवान भी अंत ध्यान होता है। इस देश की रीत को बिगाड़ते नहीं भगवान भी। ये देश की रीत ऐसी है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हर तैयार करा नहीं, कायम कोई मुकाम है। यहाँ सिरकुआर से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज यही है। कोई रहने वाला नहीं है, कोई जा रहा है, कोई चला गया, कोई जा रहा है, कोई जाने वाला है। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग आदमी है। कोई शब्द, कोई मुर्जे, कोई आज गए निकले, बारी बारी में सब झावे, कोई एक भी फूल नहीं रहेगा, सब झिल जाएंगे बारी बारी में सिकले। कोई किसी साथी आवत जावत है, इकले इकला जाएगा, इकला आया है, साथ रहता है। मर कर देखा जलता छोड़े दिया झाड़, माँ मौत मौत देखते मरगर देखते हैं, मशाणों को देखते डर लगता है, रात रात दुखे घोषणा, कोई पास में नहीं रहेगा, कोई साथ माया नहीं, कोई साथ बचाएगा नहीं। परमात्मा सदा साथ में, सर्वशिता हम निशन निमिष्ट, सबके हृदय परमात्मा है, सबके हृदय में, छोटे बड़े जीव जंतु कोई भी, वृक्ष धूमर घास, इसमें सब में परमात्मा है। परमात्मा सब जगह, कण कण में सब जगह परमात्मा है, सब में। तो परमात्मा हमारे साथ है, हम विमुख हुए परमात्मा विमुख नहीं हुए, हम परमात्मा भूले परमात्मा नहीं भूले। परमात्मा ने शरीर दिया, शरीर में भी भूल नहीं कही है, पूरी बोलो बोलो ठीक तरह से ढंग को दिया है। हम भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हर समय भगवान को याद रखो, एक भगवान को याद रखे हर दम तो आप ज्ञान हो जाएंगे। भगवान को याद रखो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है, वो संसार का नहीं है। रुपए पैसे जितने हैं इनके हम नहीं है, हमारे ये नहीं है, ये हमारे से साथ रहेगा ही नहीं। किसी के साथ रुपए गए, कोई रुपयों के साथ रहा नहीं रहा। ये चीजें वस्तुएं सब यहाँ की ये खेल है, तमाशा है, खेल है। खेल तमाशा है, वहां वहां वही बस साथ में चीज नहीं होती। ये साथ में रहने वाले नहीं है, हम इनके साथ रहने वाले नहीं है, ये खेल है। सज्जनों भगवान को याद करो, वो हमारे परम पिता परमेश्वर है, हमारा घर वो है, हम वहां के हैं, हम सदैव वहां के रहने वाले हैं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति वो तो हमारा घर है, ये घर हमारा नहीं है। ये घर में जगह जगह जो है, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी नलचर बने, कभी आकाश उड़ने वाले, कभी पृथ्वी पर चलने वाले, कभी जल में रहने वाले, कई तरह के बने, पर एक भी साथ में नहीं रहा, नहीं साथ रहेगा, नहीं रात से रात साथ रह सकता ही नहीं। हम भगवान के साथ हैं, ये भगवान हमारे साथ है। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, सबके साथ है, सबके भगवान है। भगवान को पुकारो, सबके साथ भगवान, सबकी रक्षा भगवान करते हैं। घड़ी घड़ी के विघ्न भगवान टालते हैं, सदा साथ में रहते हैं। भगवान के समान है नहीं कोई, हुआ नहीं कोई, होगा नहीं, हो सकता नहीं कोई। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये सदा याद करो कि हम भगवान के हैं, भगवान के अंश है, हम भगवान के बेटा बेटी हैं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है, संसार की हम नहीं है। आप देव कभी के कहते बस यहाँ रहते, कभी रहते, कभी कहने रहते, कभी जोधपुर रहते, कभी यहाँ रहते, कभी कहीं रहते, कभी कहीं रहते, कभी कहीं रहते, जाते रहते ही बिगड़ जाएगी। जैसे छोटा कगड़िया हो, दौरे से गिरे तो गिर बिगड़ जाता है वही बस बस। ऐसे ही चलते चलते बिगड़ जाएगा। अरे परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा का हम है। तक परमात्मा की प्राप्ति न हो तब तक ऐसे ही रहेगा। जैसे जल समुद्र से उठता है, समुद्र से भाप उठती है, जल उठता है, जल ऊंचा उठता है, ऊंचा उठता से उठकर वह बढ़ता है। जब उठता है तब से समुद्र से पीयूष होता है, वो कहीं जाता है, कहीं बढ़ता है, कहीं से नदी नाला बनता है, फिर नदी नाला होकर बड़ा होकर नदी में आता है, नदी में बहकर नदी में बहकर नदिया समुद्र में जाती है, तो समुद्र में जाते तभी ठहरता है। जब तब समुद्र में नहीं जाता तब तक जल की मुसाफरी ही रहती है, कहीं ठहरता नहीं। ऐसे ही हम परमात्मा से अलग हुए, जब परमात्मा को प्राप्त नहीं होंगे तब चलते ही रहेंगे, चलते ही उसको प्राप्त हो जाएगी, मौज हो जाएगी। उसको साथ करने में हरदम भगवान का भजन करो, भगवान तो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रभु याद करो, प्रभु का स्मरण करो। जैसे आप लोग हल चलाते, हल खेती करते, तो खेती करते हैं यहाँ तक हल चलाया, फिर एक उबड़ा यहाँ निकालते हैं, फिर इसके बारे में सब बन जाता है। ऐसे परमात्मा को सुबह याद करो, स्नान करो तो याद करो, भोजन करो तो याद करो, काम धंधा करो तो याद करो, घर से जाओ तो याद करो, घर आवे तो याद करो। ऐसे भगवान को याद करो, सदा भगवान याद करो हरदम, हरदम याद करने के लिए उठते ही भगवान को याद करो और भगवान को नमस्कार करो। नमस्कार करके माता पिता बड़े बूढ़े दादा दादी जो घर में बड़े बूढ़े नमस्कार करो, रोजाना नियम से नमस्कार करो सबके। ऐसे स्नान करो तो भगवान को याद करो, स्नान के जल में भगवान को याद करो, गंगे गंगे गंगे गंगे गंगा जी याद करो, तो स्नान करते याद आने से अंत में भगवान याद आ जाएंगे। अंत में लोग कहते हैं क्या भाई ये गंगा जी को अब स्नान रहो बस जाने वाले हैं, स्नान किया भगवान की याद करी मुक्ति। भगवान के याद करने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो स्नान करते हुए भगवान को भी याद करो, गंगा जी को याद करो भाई, गंगे गंगे गंगे गंगे गंगे भगवान को याद करो। भोजन करते हुए भगवान ने भोग लगाकर भगवान को याद करो, भगवान को याद करते हुए भोजन पाओ, तो भोजन करते हुए भगवान की याद करने से दिन भर भगवान याद रहेंगे। जैसे खेती करते हलावती खाते हैं वैसे ही भगवान को याद कर लो, तो सुबह याद किया, उठते याद किया, स्नान करते याद किया, भोजन करते याद किया, काम धंधे याद किया, जहाँ जाओ वहाँ भगवान को याद करो। जब रवाना हो तो भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। एक बार हम चूरू से जा रहे थे कहा लक्ष्मणगढ़ में ब्रह्मचर्य आश्रम में वहां जा रहे थे, तो वहां जा रहे थे तो लारी पर चढ़े, लारी रवाना होते ही भाई जी थे हनुमान प्रसाद जी पूजा, नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम लिया और बोले कि ये मेरे को मालवी जी से मिला है, मदन मोहन जी मालवी जैसे गांधी थे ऐसे ही थे वे भी। उन्होंने कहा हनुमान देखो तेरे को बात बताओ है, हमारा बताओ बड़े थे ना हनुमान, हनुमान सुन तेरे को बात बताओ है, बड़ी अच्छी बताओ है, बताओ महाराज बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी है, हमारा बताओ बहुत बढ़िया है, महाराज मेरी माँ की बताई हुई है ऐसी बढ़िया चीज है। और सुना हुआ है कि ऐसी बढ़िया चीज है जो कोई भूले नहीं, ऐसी बढ़िया है, बहुत देर लगा दी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत हमारा बताओ बहुत बढ़िया चीज। जब कहीं रवाना हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार दफे भगवान का नाम नहीं लेना, याद रखो। कहा कि मैंने ये बनाया विद्यालय काशी जी में, तो राजाओं के पास गया तो हजारों लाखों रुपये मिले, भगवान को कह गया तो मैं सफल हुआ, भगवान को भूल गया तो वह काम ठीक नहीं हुआ हमारा, ये हमने देखा। तो भगवान को याद कर जाओ, तो आप लोगों से यही कह रहा है कहीं जाओ तो नारायण नारायण राम राम कह दो, नारायण कह दो, अब कोई बात नहीं है, वहां नारायण की बात कही राम राम राम राम राम कह दे, गोविंद नारायण वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो। ऐसे ही भोजन करो तो भगवान को याद करो, भगवान के भोग लगाओ भगवान को याद कर भोजन पाओ, स्नान करो भगवान को याद करो भगवान को याद कर स्नान करो, भगवान को याद कर काम करो, काम धंधे में लगे तो भगवान को याद करो। आपको याद करके लगता हूँ आपके आपके काम में लगता हूँ मैं, भगवान काम करो। आप जितने हो जैसे घर में काम करते अपने घर का, अगर आप समझ सको और निर्देश हो तो ये बात याद करो, हम भगवान काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, जहाँ कहीं काम करते हैं भगवान का करते हैं, भगवान ही यहाँ काम कर रहे हैं, भगवान ही यहाँ प्रसाद पाते हैं, भगवान ही यहाँ रहते हैं, घर है अपना नहीं भगवान का है। आपसे बड़ा बाप रहते दादा रहते परंपरा रहते थे, अपना नहीं है। छोड़ेगा अपना, छोड़ना पड़ेगा, ये अपना नहीं है। आप रह सकोगे नहीं कोई भी, तो भगवान के घर में रहते हैं। पंचामृत है एक देता है पाना, उस पाना में लिखा हुआ है भगवान के हैं और भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान की जनों की सेवा करते हैं। तो माता पिता आदि ये भी सब भगवान के, स्त्री पुत्र आदि ये भगवान, ये सब भगवान के। तो भगवान ही यहाँ से कमाते हैं, तो भगवान के वहां से प्रसाद लाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। पांच करते हैं पंचामृत, पंचामृत याद रखो, याद कर लो, घर है वो भगवान का है, हम भगवान के हैं, ममई वंश हो भगवान के अंश हो साक्षात, तो हम भगवान के अंश है, भगवान के हैं। याद करो सब भाई, याद करो हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। पहले पहले बेटा भगवान के हैं, पीछे शरीर धारण किया जाता भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं। दो तीन बात भगवान का काम करते हैं, चौथी बात भगवान का प्रसाद भोजन, भगवान का प्रसाद पाते हैं, पांचवी बात भगवान के चीर से ही भगवान के जन माता पिता भाई संबंधी कुटुंब की सेवा करते हैं, इनका पालन करते हैं। ये पांच बात भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत याद रखो, हम भगवान के हैं, कहीं जाओ तो भगवान को याद करो, भगवान को याद कर ही जाओ, जहां रवाना हुए भगवान को याद करो। एकदम सदै तो सब मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा, दुख सब मिट जाएगा, संताप सब मिट जाएगा, आनंद आनंद होगा। ऐसे भगवान भी याद करो, सब परमात्मा का मैं, हम परमात्मा के, एक एक भाई एक दिन याद करो, हम परमात्मा के हैं। ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा साक्षात अंश मेरा अंश, ये मेरा अंश ममई वंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के। याद करो शिव, खूब याद करो, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। एक बात, हम भगवान के घर में रहते हैं, ये घर भगवान का है, हमारा नहीं है, भगवान का है, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, शुद्ध प्रसाद भगवान का पाते हैं, खराब खाने पाने होता ही नहीं, शुद्ध प्रसाद भगवान का पाते हैं, भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से ही ये स्त्री पुत्र भाई बंधु कुटुम्बी ये सब भगवान के हैं, भगवान का पालन करते हैं। ये पंचामृत याद रखो, हरदम याद रखो, ये हरदम भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान की जनों की सेवा करते हैं, तो आपके सब का सब पवित्र हो जाएगा। भगवान के अर्पण करने से भगवान भोजन पवित्र हो जाता है, जल पियो तो भगवान का अर्पण कर पियो, कोई चीज खाओ तो भगवान का अर्पण कर पियो, तो वो पवित्र हो जाएगी। तो आप पवित्र हो जाओगे, भगवान को याद करने से आप महान पवित्र हो जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा, सबका सब जीवन महान पवित्र हो जाएगा। इस वास्ते भगवान को याद करो, हम भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की भगवान के प्रसाद से सेवा करते हैं, जो कमाई में मिलता है वो काम करते हैं, वो मिलता है भगवान को, वो भी सब सेवा करते हैं, सब का पालन करते हैं। ऐसे हरदम भगवान के हैं, कृपा कर याद रखो भगवान के हूँ, ये पंचामृत है, पंचामृत पांच अमृत है, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। महाराज नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण याद रखो, सदा याद रखो। खेती करता है ना, खेती करे है नहीं, खेती करे है। इस तरह से पहले सुबह फिर स्नान करते सुबह भोजन करते सुबह भगवान को याद करते ही अलाव निकाला, ये फिर इसे पास पास में सब भगवान को करेंगे, सब भगवान हर चलाते है, हर का दृष्टा तो दिया, हर चलाते है वे जानने वाले जानते हैं, जो हर चलाते नहीं उन्हों क्या पता, खेती करने वाले जानते हैं, हरे को पता नहीं है खेती कैसे करते है, यहाँ तक खेती कर यहाँ चला नहीं तो यहाँ उम्र दिखाते दूर हराव इतना दूर वो एक पाव फिर इसके पास पास आम आदमी हो ये यहाँ निकाला ना वापिस क्यों यूं क्यों नहीं करते वो क्रम से यूं क्यों करते? नहीं देखो बैल को चलाता हुआ बैल बाई तरफ चलते है, बैल ये जीवन तरफ आप चलते है बाई तरफ बैल चलता है तो बाई तरफ खेलेंगे तो यहाँ तक हल हुआ यहाँ हाथ निकालते हैं तो इसके बाद में ऐसे चले ऐसे आएगा ऐसे होगा फिर ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे फिर ऐसे आएगा ऐसे उतरे उतरे भर जाएगा ये इतना दिन हो जाएगा इसके बाद फिर यहाँ चलाएंगे यहाँ होगा यहाँ करते करते करते ये भर जाएगा तो फिर यहाँ निकालते है फिर सब भर जाएगा। खेती करने की रीति है आप बाल बड़े साधु हो गया होगा होता हम जानते नहीं हमारे सब देखा हुआ है ब्याह देखा हुआ है ब्याह कैसे करते है वो देखा हुआ है इसलिए माथा गूंते वो देखा हुआ मेरे कैसे गूंते आज गूंते नहीं खोले देखते वे सब मेरे देखा हुआ है तो खेती करते इस तरह से तो खेती चलाते हो यहाँ तक उम्र यहाँ तक उम्र निकला अब यहाँ चलाते तो यहाँ चलाते उम्र के पास पास में यहाँ आते पीछे ऐसे वही तरफ यह करे इस वास्ते बैल होता है ना एक माया होता है दायरा होता है तो माया बैल होता है उसको मेहनत ज्यादा पड़ती है। एक दिन मैं बात गया था कि मारा रखो जगह ढाई आ रहा हूँ ढाई आगे ढाई आ रहा हूँ ढाई आगे मानो बाप बैल ऐसी ऐसी कथा और सुनो आप मेरे ढाई आ गए ढाई आ गए इस बार खेती का दर्शन दिया कि भगवान को स्नान करते याद करे स्नान करते याद करे पहले जीव जन्म ते याद सुनते याद किया उसके बाद फिर याद करो सब